Starea Domnului peste voi toți, ca să dai și ca să ai bine de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Proroc Ieremia, Sfântului Vechiere, Marturisitorul, și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întrusins, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și când ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și-a dărit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Frumoasă duminică, în acest bogat ospăl duhovnicesc, Sfinții Părinți ne-au îmbogățit, ne-au parfumat cu această frumoasă Evanghelie a slăbănogului. O Evanghelie de o încărcătură spirituală cu tremurător de mare, având în vedere că noi oamenii suntem ca niște pomi împodobiți cu daruri și dacă ne-am învățat cu aceste daruri, greu ne este când suntem frustrați de unul din ele. Vedem cele cinci simțuri când lucrează în noi, așa cum le-au poruncit Dumnezeu, ne înnobilează pe noi. Este o pace desăvârșită, iar când unul din simțuri începe să se părăginească, începe să slăbească, dă semnale că ceva nu este în regulă. Așa vedem în acest personaj al Evangheliei de astăzi, cum, păgubit fiind de unul dintre cele mai mari daruri de a merge de aici până acolo și de a gusta lumea înconjurătoare, iată-l cât de mult pătina. 38 de ani, în boală fiind, nu putea să se bucure de lumea înconjurătoare lui. Nu este o zi, nu este o lună, un an, 38 de ani. Iubiți credincioși, niciodată, după cum l-a comentat Sfântul Ioan Gură de Aur, pe acest om, nu l-a văzut cineva vreodată condamnându-l pe Dumnezeu pentru că el suferă. Dorea ca orice om să vadă lumea înconjurătoare, să se înfructe din frumusețea ei. nu numai acolo unde era el țintuit. Să-i înțeleg armonia ei în care a așezat-o Dumnezeu, fiindcă toate care ne înconjoară pe noi au o sensibilitate cutremurătoare cu care noi ne desfătăm dacă le înțelegem craie. Că toate au un grad. Tot ce ne înconjoară este pus de Dumnezeu spre desfătarea noastră. Că pasărea nu-ți cântă, că floarea nu-ți desfătează ochii sau alte frumuseți, nu-ți cântă pe arcușul tău, nu este vina acelora, ci este vina ta că tu ești prea grăbit, ești furat cu mintea și nu te oprești o clipă în pașii vieții tale să le auzi trilul, să le auzi farmecul, să le înțelegi culoarea cu care le-a nobilat Dumnezeu numai spre desfătarea noastră. Dar omul atunci pune preț pe ceea ce a avut cândva când îi lipsește. Așa și acest om, 38 de ani, înțelegea ce înseamnă să nu poți merge. Înțeleptul Solomon spunea, pregătind pe cel ce vrea să meargă pe calea Domnului: tinere, de vrei să slujești Domnului, pregătește-te de ispită, smerește-te și rabdă. Niște cuvinte cutremurător de mari. Din cauza că a slujit lui Dumnezeu, îți asumă o responsabilitate cutremurătoare că trebuie să iei în pașii tăi toți potrivnicii care vor să-ți deturneze calea de a merge, de a gândi spre Cel ce ne-a zidit și al pune totodată în valoare că El este Dumnezeu cel adevărat a toțiitorului. Acest om din Evanghelia de astăzi, pe semne că niciodată nu a cârtit la Dumnezeu înjurându-L cum facem noi oamenii când păgubim câte ceva în viață, a stat un om blând și îl vedem din scurtul dialog care îl poartă cu Hristos la apa Siloamului. Nu-L cunoștea pe Domnul, nu-i știe de-a puterea. Dar cum a venit Domnul la el, i-a spus: vrei să te faci sănătos? În același plâng, glas dumnezeiesc mânghietor. Iar el spune: Doamne, om nu am ca să mă arunce în scăldătoare. Acolo acea apă unde preoții spălau măruntaiele animalelor și le puneau pe altarul de jertfă. Erau 5 pridvoare, 5 cămăruțe și odată pe an venea îngerul și tulbura apa. Și toți bolnavii care pătimeau de multe boli în cele 5 simțuri stăteau cu ochii ațintiți spre apă și care vedea primul, apa se și arunca. Că se tulbură, deja era semnul că a venit îngerul și s-a scăldat acolo. Nu că nu avea unde face baie, ci asta este cu mare minune dumnezeiască, ci aducea darul vindecării și primul care se arunca, deja ieșea sănătos. Iar acest slăbănoc de 38 de ani stătea, înțepenit în acel pat, poate se va gândi cineva, îi va fi milă de mine și mă va arunca cu tot cu pat sau fără pat, numai să ating eu primul apa ca să mă vinde, să fură această vindecare. Că toți ceilalți nu se vindecau, nu mai prind. Iubiți credincioși, câtă răbdare la un om! Să dorești ceva și odată pe an, să nu câștigi, încă un an să aștepți în aceeași cumplită boală și așteptare cumplită. Oare de aici nu vedem răbdarea împletită cu credința? Că el venea, nu cum vă duceți, frățile voastre, când aveți o bubușoară, o mică vinețeală sau cine știe ce durere, la toți pretinșii doctori, pretinșii preoți sau vrăjitori. Și-l conștientiza pe Dumnezeu că acel înger venea de la Dumnezeu cel adevărat și dădea dar apei. Dragi credincioși, acela era, acel eveniment dumnezeiesc nu era altceva decât preînchipuirea botezului din apă și din Duh. Ca așa cum omul când se scufundă în apa Siluamului, ieșea sănătos, așa omul care este botezat iese curat. Păcatul care a fost preînchipuit prin faraon și a rămas în adâncul mării, rămâne în adâncul cristeniții, iar tu ești ca un înger înveșmântat în noblețea albului lui Solomon, al crinilor țarinii, care sunt mult râvniți de oameni. Dragi credincioși, ne arată Hristos în Evanghelia de astăzi ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu prin răbdare și cu demnitate să duci suspinul vieții. Într-un târziu Dumnezeu va veni, iar mângâierea îți va fi pe măsura răbdării. Oamenii de astăzi, fiind grăbiți, nu mai au timp nici de ei. După cum am spus în începutul cuvântului, nu mai au timp ca să înțeleagă frumusețea celor de desubtul evenimentelor lor. Graba îi îndeamnă spre agonisirea celor trupești și le apleacă privirea întotdeauna spre pământ. Acest slăbănor, un om simplu în viața și în cunoștința lui, ne dă cea mai înaltă lecție de filozofie duhovnicească, cum să răbdăm în numele lui Hristos tot ce este potrivnic trupului nostru. Rabdă în numele lui Hristos toate și nu te război cu Dumnezeu că astăzi nu ți-a ridicat necazul. Știe El de ce. Aruncă-te în brațele Lui. Dar cum? Să te arunci cu acea demnitate, cred, Doamne, că Tu nu m-ai părăsit, cred, Doamne, că Te uiți la mine, dar fiindcă sunt un păcătos, nu merit darul. Și în momentul acela Dumnezeu discută altfel cu tine. Dar când împins de situație, tu ești atât de mic, de microscopic la suflet în credința ta, deja nu mai poți să privești nici cu cei mai umili ochi spre Dumnezeu și cu cea mai umilă minte să țintuiești pe Dumnezeu, să-L conturezi, că El este atotputernic și noi suntem în permanență în grija Lui. Iubiți credincioși, bucuria sărbătorii de astăzi este mai mare prin musafirii noștri dragi, care o parte din dumneavoastră îi cunoaște. Scumpii mei prieteni din țara îndepărtată, unde acum este noapte, în America, este Părintele Acachie, starețul mănăstirii din Etna, din California, unde vețuiește un monah bunul nostru prieten, Arhiepiscopul Hrisostom, bunul nostru prieten și înaltul Auxențiu. Celălalt este părintele eromonah Grigorie, viețuitor tot în acea mănăstire. Iar părintele mai încărunțit în vârstă și în ani și în necazuri, 87 de ani, este preot la o biserică în dreapta credință în Washington. Iată musafirii noștri, iar cel care s-a împărtășit este monahul Vlasie, tot din mănăstirea de la părintele Acachie. Iubiți credincioși, îi voi da cuvântul părintelui Stares, părintelui Acachie, să vă desfăteze cu câteva învățături de acolo din America, să vedeți că oamenii sunt aceiași peste tot. Ne diferențiază doar în ce cred oamenii. Dar ei, fiindcă grăiesc o altă limbă pentru noi și noi pentru ei o altă limbă, doar cea de carne, limba care ne-a unit și în cel mai frumos sentiment este limba comuniunii lui Iisus Hristos. Același Hristos îl mărturisim noi astăzi, iar ei îl vor mărturisi peste câteva ceasuri intrând la slujba de duminică. Iubiți credincioși, bucuria mea pentru musafirii aceștia dragi vă împărtășesc și frățiilor voastre. Aș vrea să rămână în minte acest film, această imagine frumoasă de slujbă în comuniune cu cei din America, care încă mai păstrăm dreapta credință. Greu le este și lor acolo în acest Babilon, că știți ce este America, un adevărat Babilon. Și totuși, iată noi în țară ortodoxă de aproape 2000 de ani, ne părăginim printre secte, iar ei din iadul sectelor totuși mai răsar. Ei n-au fost ortodoxi de la început, l-au cunoscut pe drumul vieții, dar când l-au cunoscut, au făcut ca acest slăvănoc, a făcut ca Hananianca, a făcut ca Zaheu și ca toți oamenii mărturisitori cu adevărat în Dumnezeul cel adevărat, nu doar din cuvânt, nu doar bătând o frunză în vânt, iar rodul mor. Le mulțumesc din suflet, mai întâi mulțumesc că aici vom pleca cu ajutorul lui Dumnezeu în Sofia, la preasfințitul Fotie, pe care îl cunoașteți, ne-a onorat odată cu slujba, ca să participăm și noi la o slujbă de canonizare a unor sfinți din Bulgaria, omorâți de tot în cele mai oribile chinuri posibile pe la 1870. Torturat să se lepede de adevărata credință și iată au primit moartea din mâna păgânilor și nu au zis ca ei. Așadar, vă transmit, iubiți credincioși, bucuriile mele, aș vrea ca să persiste în sufletele frăților voastre, iar Sfinții Părinți de aici să ducă o părticică din bucuria noastră, spunându-le celor dragi frumusețea acestui duhovnicesc. Iar noi să-i dăm slavă lui Dumnezeu în veci. Amin. First of all, I want to express my great thanks and pleasure to His Grace Bishop Flavian for inviting me here. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc preasfințitului Flavian și să exprim recunoștința pentru că m-a invitat aici. It is a privilege for me once again to be with you in this beautiful cathedral. Pentru mine este încă un privilegiu ca să fiu împreună cu frățiile voastre în această catedrală. Secondly, I want to express greetings from His Eminence Archbishop Chrysostomos, from His Grace Bishop Accentios, to all of you. În al doilea rând, aș vrea să vă transmit din partea preasfințitului arhiepiscop Chrysostom și din partea preasfințitului episcop Absentie urările lor de bine. Both bishops have great love for the Romanian people. Amândoi episcopii având o dragoste foarte mare pentru România. And I think that they were a little jealous that I was able to come and they couldn't come. Și cred că sunt un pic invidioși pentru că eu am putut veni și preasfințiile lor nu au putut veni. With Bishop Flavian's permission, I will say just a few words. Cu binecuvântarea preasfințitului Flavian, voi spune doar câteva cuvinte. Because I know that you're tired, it's been a long service. Pentru că știu că sunteți obosiți, a fost o slujbă lungă. And I am a man of few words. Și eu sunt un om care laconic, vorbesc în puține cuvinte. Man is created with two natures. Omul a fost creat cu două firi. The one nature, human nature. Prima fire, firea omenească, is mortal. Este o fire mortală. Man is susceptible to illness, to disease. Omul este predispus la boli, la tot felul de necazuri. To old age and eventually to death. Este expus îmbătrânirii și apoi este expus și morții. That is his mortal nature. Asta este firea lui care arată că este trecător. And of course you know that he has an immortal nature as well. De asemenea, frățiile voastre, știți că omul mai are și o fire care este veșnică. That the soul lives beyond human nature. Că sufletul trăiește dincolo de firea omenească. Today's gospel, however, talks about man's mortality. Evanghelia de astăzi vorbește totuși despre firea omenească care este muritoare. The paralytic who spent so many years waiting for the moving of the water. Slăbănogul care a așteptat atâția ani ca să poată să meargă din nou, să se vindece. Because he wanted an alleviation. But this man's illness was not caused so much by his human nature. Dar această boală trupească a omului nu a fost cauzată de firea omenească, but by sin. Ci de păcat. Because Christ told him. Pentru că Hristos i-a spus, now you are healed. Acum te-ai vindecat. But sin no more. Dar să nu mai greșești, să nu mai păcătuiești. Lest something worse happen to you. Pentru că ți se va întâmpla și mai rău. Many of the illnesses that people have today in the world. Multe boli pe care oamenii le au azi în lume. are not caused because of their fallen human nature. Nu sunt cauzate de firea umană, but because they sin. Ci din cauza păcatului. And God in His compassion, și Dumnezeu cu milostivirea sa, imposes illness on people, dă boală oamenilor, to bring them to an awareness, pentru a le aduce la cunoștință, that they are mortal, că sunt trecători, that they are going to die, că vor muri, and that they will have to stand before God for judgment. Și că vor sta la judecată în fața lui Dumnezeu. So even when we sin and God sends illness to us, și atunci când păcătuim și Dumnezeu ne trimite pentru aceasta boală, it's not as a punishment, nu trebuie să considerăm că este o pedeapsă, but to sober us, to make us sober, ci pentru a ne aduce la adevăr, to remind us of what we have done wrong, pentru a ne aminti ceea ce am greșit. And if this applies to human bodily illness, și aceasta se întâmplă oamenilor bolnavi, it also applies to human psychological illness, și de asemenea și oamenilor care sunt bolnavi psihic. Human beings sometimes make themselves mentally ill. Ființa umană, they make themselves mentally ill. Ființa umană devine câteodată bolnavă mental. They cause their own psychological problems. Din cauza problemelor psihologice proprii, they move away from God. Pentru că s-au depărtat de Dumnezeu. They don't pray. Nu se roagă. They don't fast. Nu postesc. They don't attend the services. Nu asistă la slujbele religioase. They don't confess. Nu se spovedesc. They don't take Holy Communion. Nu se împărtășesc. So all of the medicine that the church provides for people, și medicina pe care o oferă oamenilor biserica, to help their souls, este aceea de a salva sufletele. It is also there to help their human bodies. Și prin salvarea sufletelor vine și vindecarea trupească. The message in today's gospel. Mesajul transmis de Sfânta Evanghelie de astăzi is that faith and repentance, este că credința și pocăința, can bring God's mercy on us. Îl aduc milostivirea lui Dumnezeu asupra noastră. In many ways we are all paralytics. În mai multe feluri ne putem considera slăbănoci. We are all paralyzed by sin. Noi suntem slăbănociți de păcat. We all hold up our hands asking for God's mercy. Și ne ridicăm atunci mâinile spre Dumnezeu cerând milă. And he doesn't demand that we enter into the pool. Nu ne cere ca să ne aruncăm în fântână. That we fight one another to get into the pool. Ca să ne luptăm unul cu altul să ne aruncăm în fântână. As these poor sick Jews had to at the time. Așa cum trebuia să facă acest evreu la timpul potrivit. All Christ asks is that we repent. Ceea ce ne cere Hristos este să ne pocăim. That we strive to live upright lives. That we try to live. Ca să încercăm să trăim mai aproape de Dumnezeu. Lives close to the church. Mai aproape de casa lui Dumnezeu, de biserică. Of prayers, fasting. Prin rugăciuni, prin post. And when we do this, și când facem aceste lucruri, we are no longer paralyzed by sin. Atunci nu mai suntem slăbănociți de păcat. That we can stand up as full human beings. Și atunci ne ridicăm ca oameni fără de slăbănogire, oameni sănătoși. When we do this, we fulfill what we are as Orthodox Christians. Atunci când îndeplinim toate aceste fapte bune, atunci suntem cu adevărat creștini ortodoxi. This is the message in today's gospel. Și acesta este mesajul pe care Sfânta Evanghelie de astăzi îl transmite tuturor. One last word. Un ultim cuvânt. I would ask that you all remember Archbishop Chrysostomus in your prayers. Vă rog să-l pomeniți pe Preasfințitul Hristostom în rugăciunile frăților voastre. And Bishop Auxentius. Și de asemenea și pe Preasfințitul Auxentie. That return to them the small portion of the love that they have for you. Ca o mică parte din dragostea pe care o au ei pentru voi să le întoarceți înapoi. Mulțumesc. Plăcere și la mulți ani. Hristos Andrian. Adevărat.